Ego, 99. Veño de estar deitado na erva, tomando sol da prematura primavera. Sol que fai jomar as flores, as follas e algúns amores. Areas sonoras. Eu estaba fregando no chan do baño cando me dei de conta de que as fitas da frejona estaban esfarrapadas. Sempre pasa así, do mesmo xeito. Mercala nova, de súpeto un día xa está bella. Eu non sei que pasou, foiseme o sentido ao amor, fixen analoxía da escoba de frejar, da frejona, de algúns amores, no? Comeza así, no? O primeiro, o amor, cando é novo, esfrejas, se alguén quer ver algo sexual no de esfrejar, que o vexa, pero non é por aí por onde vou. Esfrejas, até que un día paras, ficas a miralo, está feito farrapos. Ese amor xa non enche. Mercas outra frejona coas fitas novas. Amelia di que aló no Brasil non hai frejonas. Emprejan un rodo cun pano leado que ensaguas cada vez que o pasas. O sea, pasas un pouco o rodo, ensaguas o pano, volves a lear, volves a pasar. Diz que así é máis limpo, que a frejona é súcida, que é para persoas preguiçosas. Se cadra, son as persoas preguiçosas as que enfarrapan o amor. As areas comuns métense nos ollos. As areas sonoras entran polas orellas. Os seus ollos, grandes e brillantes como un televisor, miraban máis que eran mirados. É cedo demais aínda para facer rimas con participios. É cedo demais ou tarde para evitalo. Les sables ordinaires rentrent dans les yeux, les sables sonores rentrent par les oreilles. Inside. Sonoras.